Барыс Кіт, грамадскі дзеяч, канструктар ракетнай тэхнікі, Нямеччына. Сандович Ігар, Андрей Санніко, Сараквас Андрей, Дмитрий Савка, Арсень Савчук, Сачулович Деніс, Сергей Савчук.